Tényleg jó számai vannak, úgyhogy kellemes meglepetés volt, csak ez van nektek, amit lejátszottatok a múltkor? Megvan az egész LP. Mert volt egy olyan, hogy Serenát, hát én teljesen kifeküdtem. Serenát örülhet volt. Izzi, nézek hát csodálkozóan Izzire. Figyelj, mi augusztus 6-án... Meglepetés volt. Képzeld el, augusztus 6-án. Fogunk játszani a szigeten az est színpadon. No. 17-től 18 óráig. Felérzi live. Igen. Augusztus 6-án. Igen. Igen. Hitremény élőben. Tényleg, ezt kitaláltad? Ez hitremény, micsoda? Gyűlölet. Hitremény, gyűlölet, vagy micsoda? Gyűlölet. Gyűlölet? Mióta hallgatsz minket? Már ne is haragudj. Hát már többször hallottalak, hát ma. Tegnap, vagy úgy általában. És hétfőn is voltatok. Ma meg úgy általában. Hát nem mindig tudlak benneteket hallgatni, hát azért nem mindig érek rá, amikor tudlak hallgatni benneteket, akkor szeretem hallgatok. Benned, hogy ilyen őszinte vagy. Felfal bent téged ez a nagy cég, Viki. Nem. Vigyázz, nehogy magával ráncson a gépezet. Vagy felfal a fal a felcsata? Vagy elkapjon az égszíj csata. Majd megkapaszkodom valahol, hogy ne ráncson magával az a gépezet. Az örvény a mély csata. Arra is vigyázok, majd nem megyek a vízbe. Mély vízbe. Nem szabad a mély vízbe menni, mert a mély víz csak úszóknak. Csata. Na jó. Ne szóval... legyek leütött dáma az életre mélyében. Na szóval nincs nektek más valami? Ne legyek egy emberke ezen a sárga jóbison. Tessék? Hogy ne legyél egy emberke a sárga jóbison, csata. Jim Morrisontól van egy-két Jager Vitéz Péter számunk. Ja, meg olyan, hogy hát nem tudom, hallottátok-e, ami teljesen jó volt, hogy reppelnek a szúnyogok és reppelnek a legyek. Erre emlékszem. Hát, Viki, öregös a hangod, de hány éves vagy te? 6? 6? Azért még adjál hozzá egy párat. Mennyit? 76? 76, a 66. Nénikéd. Nénikéd. 26? Igen. Gyönyör, a legszebb női kor. Most kell gyorsan feleségül menni valakihez. Csata. Így van. Már terbe van véve, de annyira nem sűrös. Nem fogyas, ilyenkor nem fonyat még a barack, kell lehet még adni a piacon, érted? Értem. Ő is tudja, hogy terbe van véve? Értem. Nagyon. Nem érik még a karfiol, csata. Terve van véve? Igen. És ő nem tudja? Nem be a kukat a cseresznyébe, csata. Tudja. Ő tudja. Tudja. Nem zörög a haraszt, csata. Hát persze. Úgyhogy majd sor kerülhet rá, de annyira nem téved még el a turista, csata. De ő beszél hozzánk közben. Tudom, csata. Viki, vedd el, vagy menj hozzá gyorsan. Ne tétoválsz. Igen. Mert olyan rövid az élet. Hát, ha meggondolja magát, mi? Persze. Persze. Igen. Most kell megfogni. Aki ennyire szereti Jágeri Tész Pétert, annak minden megtörténhet az életében, érted? Addig üsd a vasat, amíg meleg. Csata. Na, ez egy alapigazság. Mondom. Lehet, hogy megfogadom. Jól van. Csináld meg, Viki. Köszönjük, hogy telefonáltál, és örülünk, hogy hozzászólhatunk az életedhez. Ne kövesd a tanácsainkat, mert nem mondtuk komolyan. Ez itt az Estefem 98.6, Vikivel, aki most éppen egyre távolabb van tőlünk az étterben. A hitreményes étterben. Hitta, reménye, zsűrötta. Párizsi Mikivel, Pávon Mikivel, Csetmennel és Izillel, valamint a stúdió 356 vendégével. Itt az Estefem 98.6. kettes stúdiójában. Telefonszámaink 240-33-85, 240-33-85. És az SMS elérhetőségünk pedig 0639-986-986, és az interneten is lehet böngészni. És az interneten is két darab websájton lehet böngészni, a www.estefem.hu és a www. A www.estefem.hu-ra. Igen, és hogyha emilt szeretnétek írni. Ha emilt szeretnétek írni a műsiba, akkor pedig Estefem kukat, Estefem.hu. Ez pedig itt Jáger Vitéz Péter, és Vikinek szól ez a dal. Ez nem a Red Diktátor, ugye? Nem. Ez a Hiper Diktátor. És ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez jobb a rapper diktátor. Ne, állítsuk már ezt le, ez lesz szar, tehát tényleg. Egy. Na, büntessünk meg, hogyha akarod. Halló. Halló. Halló. Szevasz. Szevasz. Rebbászik. Óriási a dumán. Na, halló, üzletügyben hívtam? Simán. Király. Porszívóért telefonálsz? Mi van? Ő nincs jó. Azt akarod, hogy megértést tanúsítsunk irántad, akkor be kell vállalnod valamilyen handicapet, valamilyen százalékos rokkantságot, akkor jó fejek leszünk. Hogyha te valóban így beszélsz, akkor nagyon bunkó vagy. Hát mondod. Azt. Vélelmezem, apám, vélelmezem. Feltételezi, nem biztos, hogy így van, de valószínűleg. Oké, oké. Hát ez óriás, hogy itt tudsz nevetni saját magadon, mert... A férfi egészsége érdekében szerintem. Igen. Igen. Nagyon aggódtam, hogy valami baj lesz még telefonálás közben. Mint a Kokónak meccs közben, hogy más nem mondjak, csata. Jaj, haló? Ó, szavasz. Szavasz, egy beszélő ember. No, hát végre igen. Szerintem nem volt szívva az előtt. Nem, ilyen nincs szerintem. Na, még a sörös téma. Téma, abszolút. Szuper téma. Folyamatosan arról beszélünk. Persze. Igen, jó. Te kim voltál, azt mondtad, hogy RTZ, mit tudom én mennyivel. Nem voltál a koncerten? Persze, bementem. Én nem volt az egyetlen, aki motorral mehetett be. Ródó. Persze, emlékszem arra is. És a Hooligansnél ott voltál? Parancsolsz? Hooligans volt egy zenőzenekar. Hooligans. Hát nem hülyéskedjél már. Hát addigra odaértél már Párizsig? Persze, hogy ott odaért. Na, a Hooligansról egyébként olvastam egy cikket, hogy most forgattak videoklipet. Igen. Nem, azt nem láttam, de láttam egy másik fesztiváleket minden esetben, nem azért hoztam szóba. Hanem mert tagja vagy a zenekarnak? A táncosoknak, hátul a lányoknak. Igen? Azért, mert ott volt egy kis csetepaté. Bunyesz? Igen, hát kénytelen voltam ütésváltásra bocsátkozni. Motoromat nem fogja meg senki, érted? Nem te volt ez a kis 6 éves srác egyébként, nem. Aki fölkötött a színpadra. Úgy öltözök, ahogy akarok, semmi baj, jó? Oké, okay. Na mindegy, szóval az volt a lényeg, hogy... Rökörük is hallhatok, hogy mit akarsz, kis öreg? Na, mert hagyd mondjam el. Hagyd mondjam el. Köszönöm szépen. Hogy lejátszották a egyik Manson számot, a Rakiz Dedet. A Rakiz Dedet. Ott voltam. Az egy szóval írják, azt tudtad? Igen? Persze. Rakiz és így, Dead. Hogy Rakiz Dead. Igen, A-val az éve. Igen? Így, abszolút. És hát volt ott két prosztó barom állat, ki az a második sorban. Ütöttem és hát ott mutogattak. Én nem, de bemutattak a csapatnak. És nem hát ott lereagálta a Hooligans. És mit mondtak?